Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 27 lutego. Minęła 16. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Donald Trump i Kim Jong-un już po pierwszej rozmowie w Hanoi. Szczyt potrwa do jutra. W ciągu miesiąca mamy się dowiedzieć, ile zarabia prezes NBP, a także jego poprzednicy. Na razie ujawniono pensję kadry kierowniczej. Policja zatrzymała oszustów i odzyskała największy zbiór zabytków w historii. Na aukcjach internetowych handlowali przedmiotami nawet z IV wieku przed naszą erą. Półgodzinna rozmowa w cztery oczy za pośrednictwem tłumaczy, a potem kolacja. Tak wygląda pierwszy dzień spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Korei Północnej Kim Jong-una w stolicy Wietnamu, Hanoi. Na razie nie podano szczegółów rozmów. Jutro obaj przywódcy mają rozmawiać ze sobą cztery razy. Głównym tematem jest ewentualne rozbrojenie nuklearne Korei Północnej. Już za kilka minut w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki relacja specjalnego wysłannika Polskiego Radia do Hanoi. Dwa dni po podpisaniu przez prezydenta ustawy o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim ich wysokość została upubliczniona, choć jeszcze nie w całości. O tym, ile zarabia obecny prezes, a także ile zarabiali jego poprzednicy, tego mamy się dowiedzieć w ciągu miesiąca. Z danych opublikowanych przez NBP wynika, że w ubiegłym roku spośród kadry kierowniczej najwięcej zarabiała dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Martyna Wojciechowska. Przeciętnie miesięcznie 49 563 zł brutto. Najmniej doradca prezesa 6720 zł. Na duże dysproporcje zwraca uwagę Jarosław Furbaniak z Platformy Obywatelskiej. Dyrektor Departamentu Badań Ekonomicznych zarabia tylko 33 tysiące w porównaniu do prawie 50. Pani dyrektor od komunikacji. Operacji zagranicznych 37, operacji krajowych 35. Rachunkowości i finansów, czyli główny księgowy pierwszego banku w Polsce, zarabia 39. Narodowy Bank Polski pod rządem pana Glapińskiego stoi na głowie. Struktura wynagrodzeń stoi na głowie. Senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski przypomina, że pod koniec roku skierował do prezesa NBP interpelacje. Jedna z nich dotyczyła wynagrodzeń dyrektor Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa Kamili Sukiennik. Druga, wysokości zarobków w Banku Centralnym. Te sprawy według polityka PiSu można było załatwić znacznie wcześniej i inaczej. Można było sprawę w innym stylu, w sposób profesjonalny załatwić i uważam, że taka instytucja jak Narodowy Bank Polski powinna mieć takie służby PR-owskie, które w sposób profesjonalny w takiej sytuacji potrafią się w sposób właściwy znaleźć. Te informacje można było moim zdaniem podać w grudniu, wtedy być może wywołałoby to dyskusję, ale dzisiaj byśmy już na ten temat w ogóle nie dyskutowali. A kolejne informacje o pensjach w NBP, które mają być ujawnione w ciągu 30 dni, będą dotyczyły prezesów i dyrektorów w latach 1995-2018. Stołeczni policjanci zatrzymali trzy osoby za handel zabytkami archeologicznymi. Okazało się, że mundurowi odzyskali największy w historii zbiór przedmiotów o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego. Zatrzymani to mieszkający w Polsce Ukrainiec i dwoje Polaków. Na internetowych aukcjach sprzedawali kilkaset przedmiotów pochodzących najprawdopodobniej z nielegalnych źródeł, informuje rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Umieszczali na licytacjach amulety, krzyże, bransolety, groty, topory, sierpy, naszyjniki i inne przedmioty, które można powiedzieć, że przedmioty te pochodziły z różnych epok. Najstarsze pochodziły nawet z IV wieku przed naszą erą i w tym przypadku aukcje zaczynały się od kilku złotych, a w niektórych przypadkach kończyły się na kilkudziesięciu tysiącach. A teraz eksperci oceniają wieki i pochodzenie zabytków. A śledczy podejrzewają, że wśród znalezionych obrazów jest płótno katalońskiego malarza, rzeźbiarza i ceramika Joana Miró i Farà. Zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące, a grozi im do 10 lat więzienia. Komisja Europejska pozytywnie oceniła stan polskiej gospodarki. W opublikowanym raporcie pojawiła się informacja o dobrych warunkach ekonomicznych i poprawie finansów publicznych. Wnioski dotyczące Polski przedstawił wiceprzewodniczący komisji Valdis Dombrovskis. Warunki ekonomiczne pozostają korzystne. Jest wysoki wzrost gospodarczy i dzięki temu wzrostowi sytuacja finansów publicznych stopniowo się poprawia. Mniejszy jest deficyt fiskalny. Widzimy też poprawę w ściągalności podatków. Tak więc w krótkiej perspektywie nie ma zagrożenia dla równowagi finansowej. Wiceszef komisji dodał, że w dłuższej perspektywie Bruksela dostrzega zagrożenia związane z wydatkami na emerytury i starzeniem się społeczeństwa. Eksperci komisji napisali też w raporcie, że problemem jest brak pracowników, co utrudnia rozwój wielu branż. I ta informacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na wschodzie zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 5 na wschodzie do 13-14 nawet na południowym zachodzie. Tej nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, jedynie nad ranem na krańcach północno-wschodnich duże i tam proszę się spodziewać słabych opadów deszczu. Temperatura minimalna od plus 1 tej nocy, tyle będzie na wschodzie, do plus 4 na zachodzie i nad morzem. Wiatr w nocy umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny w porywach, nawet do 55 km na godzinę. Wysoko w górach będzie wiało jeszcze bardziej, do 80 km. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. W tłusty czwartek w Lidlu ogromny wybór pysznych pączków i donatów w niskich cenach. Na przykład pączki z nadzieniem wieloowocowym aż 61% taniej. Tylko 38 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Przez najbliższe 3 godziny audycja zapraszamy do Trójki, którą przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Michał Jakubik, przy telefonie Darek Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W pierwszej godzinie audycji powiemy m.in. o spotkaniu przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. W Wietnamie jest nasz specjalny wysłannik. Jego relacja już za chwilę. Będzie też o innym historycznym wydarzeniu. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich Polskę reprezentują także panie. To są młode sportsmenki, których marzeniem, których celem są medale najważniejszych imprez. Dwie ambitne, młode dziewczyny, które postanowiły zadać kłam teorii, że w Polsce skoki kobiet niemal nie istnieją. I bardzo dobrze. Tuż po 16:30 opowiemy o niebezpiecznym dnie Bałtyku, pełnym wraków sprzed kilkudziesięciu lat. Nie w tym sensie, żeby je wyciągać, ale w tym, żeby je zabezpieczyć, w tym, żeby je monitorować, kiedy wycięk ten następuje i żeby prowadzić działania mające na celu oczyszczenie tych wraków i wymowanie paliwa. Przed 17:00 będzie też o policji, która próbuje kontrolować smog na drogach. Próbuje, bo wciąż brakuje solidnych podstaw prawnych. To jest bardzo niewygodny temat, ponieważ tak zwany suweren nie lubi, gdy zagląda mu się do rury wydechowej jego samochodu. Prace nad wprowadzeniem tego typu skutecznych kontroli są rozpoczynane, ale nigdy się nie kończą. Już za kilkanaście minut będzie o sukcesie Trójki. Dzięki naszym reporterom udało się przełamać urzędniczy opór i zarejestrować dziecko urodzone w domu. A więc imię dziecka to będzie Zawisza. Wreszcie mamy odpis aktu urodzenia, jest już PESEL, jest wszystko. Nie wierzę jeszcze własnym oczom, ale pokażę żonie, ona mi przetłumaczy. To tylko niektóre tematy, które pojawią się w pierwszej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać aż do 19:00. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w Moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w Moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Z okazji Dnia Kobiet dla naszych kochanych pań wszystko. Czyli pysznie kokosowe Raffaello opakowanie 7,99 i modna torebka damska O-Bag, różne wzory i kolory 199,90. Kaufland na dobry tydzień. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie dokładnie. 24 godziny temu to było Sowe. Po raz pierwszy w historii Polki skaczą na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Kamila Karpiel i Kinga Rajda po kwalifikacjach w austriackim Zefeld trafiły do 40 w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni. Polki w kwalifikacjach zajęły 26 i 37 miejsce. A kim są nasze dzielne skoczkinie? 18-letnia Kamila Karpiel i 19-letnia Kinga Rajda? Zdradza nam Dominik Formela z portalu skijumping.pl. To są młode sportsmenki, których marzeniem, których celem są medale najważniejszych imprez. Dwie ambitne, młode dziewczyny, które postanowiły zadać kłam teorii, że w Polsce skoki kobiet niemal nie istnieją. No i pomimo młodego wieku już teraz mają malutkie sukcesiki na arenie międzynarodowej. Mowa tutaj o konkursach drugo- i trzecioligowych. Podczas Pucharu Świata w Lubnie obie awansowały do punktowanej 30. Stało się to po raz pierwszy w historii, ponieważ nigdy do tej pory nie było tak, że dwie Polki podczas jednych zawodów zdobywały punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kamila Karpiel ma na swoim koncie już pierwsze zwycięstwa. Kuba Niziński, dziennikarz sportowy Radia Kraków. Wygrała letni Puchar Kontynentalny, teraz zimą uplasowała się na drugiej pozycji w Pucharze Kontynentalnym. Zaczęła pukać też do światowej czołówki, zdobywając punkty w zawodach Pucharu Świata. A więc to oznacza, że te dziewczyny coraz poważniej myślą o rywalizacji na najwyższym światowym poziomie. Kinga Rajda. Wypowiedź sprzed kilku miesięcy dla Ski Jumping. Celem jest tylko oddanie dobrych skoków, no i żeby był ten luz, żeby się nie stresować i robić swoje. Musimy dodać, że nieopodal jest skocznia w Titi Zenojstadt. Byłaś tam wczoraj, jakie wrażenia? No byłam wczoraj, kurczę, jest ogromne. No marzenie tam skoczyć. Uwielbiam latać i duże skocznie właśnie są do tego stworzone, żeby jednak się trochę przelecieć tam. Kinga Rajda jest zawodniczką Sokoła Szczyrk, czyli pochodzi z części Polski, gdzie skoki na narciarskie są codziennością, a nie od skoków zaczynała swoją przygodę z nartami, bo wcześniej uprawiała narciarstwo alpejskie. Natomiast jeżeli chodzi o zawody w skokach narciarskich, zadebiutowała jako dziesięciolatka. Kamila Karpiel. Wypowiedź dla telewizji Katowice o tym, jak zaczynała się jej przygoda ze skokami. To nie był taki mój całkowicie osobisty pomysł, bo to był taki pomysł trenera, bo przyszedł do szkoły i zrobił taki nabór. Byłam takim dzieckiem, takim bardzo potrzebującym dużo adrenaliny. No i ja chcę. No i wziąłam sobie ulotkę. Moja mama pierwsza nie była chętna do tego, żeby skakała, ale ją ładnie przekonałam. Do dzisiaj bym tak zostało, że jednak to chyba jest dla mnie. Kamila Karpiel jest zawodniczką AZS-u Zakopana, więc ten Puchar Świata ma już pewnie we krwi. A jeżeli chodzi o pierwszy skok oddany na takiej prawdziwej skoczni, choć jeszcze nie na tak dużej, jak skacze obecnie, miał miejsce, jak Kamila miała 9 lat. Jeśli chodzi o długość rozbiegu, zazwyczaj to jest tak, że panie mają ustawiany rozbieg troszkę dłuższy, troszkę wyżej są ustawiane. Igor Błachut, komentator Eurosportu. Dlatego, żeby były w stanie nabrać takiej prędkości, żeby odpowiednio daleko polecieć. Natomiast jeśli chodzi o odległości, te bywają zbliżone do tych, jakie osiągają panowie. No wczoraj w konkursie drużynowym na skoczni normalnej Ramona Straub, reprezentantka Niemiec, skoczyła 106 metrów. To byłby wynik, który dałby jej pierwsze miejsce na treningu męskim. Czołówka pań skacze tak daleko, jak czołówka panów. No ale teraz sam Adam Małysz mówi, że chce się tu przyłożyć więcej uwagi dla tych pań. Jest jakiś tajemniczy plan, który od wiosny ma zostać wdrożony w życie. Wydaje się, że celem powinna być czołowa trzydziestka, jeżeli nie dla obu, to dla Kamili Karpiel, która podczas serii treningowych regularnie plasowała się tutaj w okolicach 20 miejsca. Kamila Karpiel o tym, czy ma ulubioną skoczkinię lub skoczka. Skoczkinię? Jakaś niekoniecznie, jakoś tam taką totalną indywidualistką. A skoczka? Śniłem całe Rai Morgenstern. Konkurs trwa. Więcej o tym, jak idzie Kamili Karpiel i Kindze Rajdzie w serwisie sportowym u Mateusza Fusiarza tuż po 17:00, to no, jakieś 15 minut, może troszeczkę dłużej. W sobotę, proszę Państwa, panie skakały w drużynie mieszanej. Taki polski miks także wystąpił po raz pierwszy. Który z naszych skoczków w nim będzie, tego jeszcze nie wiadomo. Taką chęć wyraził już Kamil Stoch w takim miksie, który skakać będzie po raz pierwszy. A sylwetki szybujących pań przedstawiła nam Izabela Woźniak. Ja się zastanawiam, co Państwo na to. Państwo rodzice, gdyby Ciecha przyszła do domu z taką ulotką i powiedziała: mamo, tato, ja to bym chętnie na skoki narciarskie. 22 i 7 trójek. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? And by your head in the house of God, a little girl moderation. No, I never understood. All the feeling was all or nothing, and I took everything I could. Can't hold it back, I can't take the tension. I'm trying to be good. What makes I love you in moderation? Well, don't you know? Florencja w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia, 9 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Posiadacze starych, kopcących aut nie powinni czuć się zaskoczeni. Dzisiaj przez cały dzień policja prowadzi wzmożone kontrole na drogach, które mają wyłapać pojazdy niespełniające normy emisji spalin. Jakie samochody przede wszystkim przykuwają uwagę funkcjonariuszy, tłumaczy podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Czasem jest to pojazd, który po prostu jego zadymienie, które on powoduje przez pracę silnika, no jest nienaturalnie duże. Więc podejrzane. Jest co najmniej podejrzane, więc tutaj taki samochód będzie kontrolowany dzisiaj niewątpliwie. Są też sytuacje, kiedy no widzimy, że ten pojazd, który się do nas zbliża, no jest już pojazdem takim wiekowym, leciwym. Dopuszczalna norma zanieczyszczeń jest 1,50 jednostek, także jest wynik pozytywny. Po pierwsze, możemy przy pomocy dymomierzy i analizatorów spalin sprawdzić, czy te spaliny są w normie. Dodatkowo, jeśli akurat dany patrol nie będzie miał tego urządzenia albo z różnych przyczyn nie będzie mógł z niego skorzystać, no to policjant jest w stanie zatrzymać dowód rejestracyjny na podstawie uzasadnionego przypuszczenia, że ten pojazd jest niesprawny. Czy te kontrole mają jakiś sens w obliczu tego, co się dzieje chociażby z problemem wycinania filtrów cząstek stałych? W tej chwili policja, ale tak naprawdę również diagności na stacji kontroli pojazdów. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. Mają bardzo ograniczone możliwości, aby sprawdzać, czy auto ma, czy też nie ma filtra cząstek stałych, jeśli powinno mieć. No tak, na tą chwilę takich urządzeń nie mamy. Jest tylko nasza wiedza, nasze doświadczenie, ale zdajemy sobie sprawę, że niektóre firmy robią to tak profesjonalnie, że nawet diagnosta bez podłączenia komputera do samochodu nie jest w stanie gołym okiem zobaczyć, że taka ingerencja była. Od co najmniej kilku miesięcy. Ministerstwo Infrastruktury dysponuje raportem zamówionym w Instytucie Transportu Samochodowego, który bardzo precyzyjnie podaje, jak należy zmienić normy obowiązujące podczas rutynowych przeglądów, aby można było po pierwsze stwierdzić, który samochód ma wycięty filtr cząstek stałych, a po drugie nie krzywdzić aut, które są już używane, ale te filtry mają i są z grubsza sprawne. To jest po prostu wskazanie właściwego kryterium oceny. Wojciech Jarosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Które na poziomie europejskim zostało ustalone na nieodpowiednim poziomie. Czyli w praktyce badamy spalinę tak jak dotychczas, tylko z bardziej wyśrubowanymi normami? Dokładnie tak. Wiadomo jak to zrobić, ale to jest bardzo niewygodny temat, ponieważ tak zwany suweren nie lubi, gdy zagląda mu się do rury wdechowej jego samochodu. Podciągnijmy gaz jeszcze. Te przepisy już znalazły się w rozporządzeniach, które miały wejść w życie. Ale traf chciał, że nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym miała taki dosyć kontrowersyjny charakter, i została wstrzymana. Gdyby wprowadziło się zaostrzone normy i rzeczywiście na stacjach kontroli pojazdów samochody byłyby badane według tych nowych zaostrzonych norm, prawdopodobnie wiele tysięcy samochodów, które obecnie nie mają filtra cząstek stałych, wypadłoby z ruchu. Ich właściciele musieliby albo te filtry cząstek stałych założyć, co może kosztować dosyć duże pieniędzy, albo te samochody zezłomować, czy też sprzedać na części. Natomiast prawdopodobnie nikt nie chce, żeby tak to się skończyło. Oto dlaczego nowe normy do tej pory nie zostały wprowadzone, chcieliśmy zapytać Ministerstwo Infrastruktury. Zapytaliśmy, niestety mimo kilku prób kontaktu telefonicznego, SMS-owego, mailowego, nawet przedstawiciel resortu do tej pory nie odpowiedział na nasze pytanie. Dodajmy, że policja podczas takich akcji jak ta dzisiejsza, mimo ograniczonych możliwości i tak średnio zatrzymuje 1000 dowodów rejestracyjnych, kierując tym samym samochody na dodatkowe badania diagnostyczne. Informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Kuba Witkowski, a Państwo telefonują w tej sprawie.